นี่มาดูจำมรรคแต่ละอย่างว่าสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดขึ้นย่อมละมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเมื่อเกิดขึ้นย่อมละมิจฉาทิฏฐิแล้วมิจฉาทิฏฐิเป็นยังไงเห็นแก้วเป็นแก้วเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่าเห็นแก้วเป็นแก้วเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเห็นแก้วเป็นแก้วนี่เห็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิเอาไงตกลงเอาไงวันนี้สอบแล้วนะเห็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิให้จะดูลองภูมิดูนะตรวจสอบกามาวจรภูมิเป็นต้นดูจะเป็นยังไงถ้าใครที่เรียนอภิธรรมมาดีนะเขาจะไม่ตอบอย่างนั้นหรอกก็เราคำถามแบบคือคำถามอะไรนะคือต้องถามว่าจิตที่มีดอกกุหลาบเป็นอารมณ์มีกี่ดวงวิธีตอบคำถามนี่เขาต้องคิดโครงสร้างก่อนว่าที่เรียกว่าจิตที่มีแก้วเป็นอารมณ์นี่มีกี่ดวงสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเกิดร่วมกับกุศลญาณสัมปยุตมิจฉาทิฏฐิเกิดร่วมกับทิฏฐิคตะสัมปยุตจิตที่เหลือไม่ใช่ประกอบกับมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ประกอบกับสัมมาทิฏฐิเช่นโทสะมันประกอบกับสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่ไหนอ่ะเพราะมันไม่มีทิฏฐิประกอบมันไม่มีปัญญาประกอบมันไม่มีมิจฉาทิฏฐิประกอบมันถ้ามีโทสะเห็นแก้วโดยความเป็นแก้วด้วยอำนาจโทสะก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิถ้าเห็นด้วยอำนาจโลภะวิปยุตก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเห็นด้วยกุศลญาณวิปยุตก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิถ้าทิฏฐิคตะสัมปยุตสี่ดวงเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าญาณสัมปยุตสี่ดวงเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วของเราเป็นจิตชนิดไหนก็มาไล่ไปตามนั้นเพราะเห็นเป็นแก้วเป็นดอกกุหลาบไม่ได้กล่าวว่าเป็นสัมมาทิฏฐิโดยส่วนเดียวหรือมิจฉาทิฏฐิโดยส่วนเดียวถ้าเห็นโดยมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิบอกว่าดอกกุหลาบเนี่ยนะผู้ใดได้ไปผู้นั้นจะประสบโชคลาภเป็นต้นเนี่ยนะถือเป็นการมีสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลมันอยู่ในมงคลข้อไหนในมงคล38เช่นถ้ามงคลก็คือน้อมไปเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นต้นอันนั้นจะเป็นมงคลใช่ไหมแต่ตัวมันเองไม่ใช่ตัวมงคลเพราะมันไม่ได้อยู่ในมงคล38สักข้อหนึ่งเลยเนี่ยนะเดี๋ยวไปแล้วไปยาวแล้วเอาไว้ก่อนไปเรื่องอื่นมากคุยสนุกสนุกข้ามไปมันละมิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยคิดง่ายๆว่าเป็นไปกับสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะเป็นไปกับสกายทิฏฐิท่านถ้าสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นละมิจฉาทิฏฐิกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็ละอะไรกิเลสที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อสัมมาทิฏฐิทุกชนิดเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นจะละและละอวิชชาได้ด้วยคือละอวิชชาได้ด้วยพูดถึงคำว่าละไว้ตอนต้นนะอ่านให้เต็มประโยคบอกว่าเมื่อเกิดขึ้นย่อมละมิจฉาทิฏฐิละกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐินั้นและก็ละอวิชชาได้ทีนี้ที่บอกว่าละอวิชชาเนี่ยยกอวิชชาอันเดียวมาก็พอแล้วอกุศลทุกชนิดมีอวิชชาเป็นประมุขเนี่ยนะคิดง่ายๆถ้าบอกละอวิชชาได้ก็ถือว่าจบกันเหมือนกันเพราะอวิชชาเป็นประมุขของอกุศลทุกชนิดมีอกุศลตัวไหนมั่งไม่มีเหตุปัจจัยคืออวิชชาไม่มีเนี่ยนะพันสัมมาทิฏฐิกระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์โดยสัจฉิกิริยาพิสมัยนะทำพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยการทำให้แจ้งเห็นสัมปยุตธรรมและเห็นสัมปยุตธรรมทั้งหลายเหล่านั้นโดยอสัมโมหะนะโดยอสัมโมหะหมายคำว่าภาวนาพิสมัยนะกับสัมมาทิฏฐิกิจจังหมายคำว่าเห็นสัมปยุตธรรมโดยการทำสัมปยุตธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจขณะนั้นโดยภาวนาไม่ใช่เห็นโดยอารมณ์นะมีใครมองตาตัวเองเห็นบ้างอ่ะนะเห็นไหมใครมองเห็นบ้างอ่ะไม่ใช่ส่องกระจกนะดูธรรมดาเนี่ยไม่ได้ดูกระจกอะไรไม่ใช่อะไรนะแบบธรรมดาเนี่ยลืมตาแล้วมองเห็นตาตัวเองใสแป๊วแล้วเขาไม่เห็นไม่รู้เรื่องตาของตัวเองเลยว่าเขามองเห็นรู้ไหมรู้ไหมว่าเขาเห็นชัดรู้นั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิไอ้คำว่าเห็นก็เห็นในลักษณะเนี่ยนะ ไม่ได้เห็นตัวเองโดยอารัมมณปัจจัยแต่ก็ไม่ได้เข้าใจผิดว่ามันขุ่นมัวเป็นต้นก็ไม่ได้เข้าใจผิดนะนะฉันใดตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นสัมปยุตตธรรมโดยไม่หลงลืมเลอะเลือนนั่นเองแต่ไม่ใช่โดยอารัมมณปัจจัย คือคิดสรุปง่ายๆว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยสัจฉิกิริยาเนี่ยนะคือทำพระนิพพานให้แจ้งขณะที่สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ยทำหน้าที่ประหารมิจฉาทิฏฐิได้อย่างเด็ดขาดทีนี้คนเนี่ยมันนึกถึงคำว่าประหารมันจะต้องมีดาบจะต้องมีผู้ถูกฆ่าแล้วก็ฟันฉับเข้าไปคอขาดนี่สิมันจึงเรียกว่าการฆ่ามันนึกแต่ภาพแบบนั้นแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์ทำไมชื่อว่ากิเลสถูกฆ่าไปแล้วมันเพราะอะไรแต่ก็ธรรมะเขามีบอกว่าเป็นธรรมที่สางเมาเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรหมายว่าถ้าเห็นพระนิพพานปั๊บสางเมาเลยสางเมาด้วยราคะสางเมาด้วยโทสะสางเมาด้วยโมหะขณะที่เห็นพระนิพพานมันพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่สางจากความเมาด้วยอำนาจบาปอกุศลทุกชนิดนั้นเมื่อเห็นพระนิพพานจึงชื่อว่าประหารกิเลสโดยเด็ดขาดแต่ของเราไปนึกถึงแต่การเข็นการฆ่ามันจะต้องมีผู้ถูกฆ่ามีอะไรก็จริงที่มาของคำถามว่าเวลามรรคเกิดขึ้นเนี่ยนะมีกิเลสให้ฆ่าตรงนั้นหรือเราก็มาตั้งทฤษฎีเราเองใช่ไหมคิดแบบคนไม่รู้สักอย่างนี่มันวิจารณ์ได้แหลกหมดอ่ะสมมตินะทุกคนไม่เคยไปสักที่หนึ่งนะสมมติคิดง่ายๆอย่างเราหลายคนที่นี่ไม่เคยไปโรงพยาบาลนวนครสองที่ว่าเนี่ยวิจารณ์บอกโอ้พี่จัดพี่ต๋อยบอกไงเมื่อกี้นะอยู่กลางทุ่งโล่งๆไม่มีตึกข้างๆลองเราไปเห็นจริงนะไก่ที่นั่งเดาเนี่ยไม่มีถูกสักคนหรอกเชื่อคนที่เดาถูกคนนั้นเคยเห็นภาพหรือเคยไปที่เหลือเดาผิดหมดเดายังไงก็เดาไม่ถูกเชื่อเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่เคยเห็นยังไม่เคยประสบฉันใดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการละกิเลสก็ลักษณะเดียวกันเราจะวิจารณ์อย่างไรก็วิจารณ์ไม่ถูกแต่ถ้าค่อยๆระลึกตามถ้าทำก็พอตรองแล้วเห็นตามได้คือคล้อยตามเพื่อจะเห็นได้พระนิพพานขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะทำพระนิพพานให้แจ้งพระนิพพานเนี่ยธรรมชาติที่ผู้ใดทำให้แจ้งแล้วก็สางจากความเมาสางจากราคะสางจากโทสะสางจากโมหะเป็นที่เพิกถอนอะไรคือตัณหาเนี่ยนะมันขนาดเดียวกันนะถ้าคิดให้ดีมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วภพที่8มันไม่มีอีกอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นทำไมภพที่8ไม่เกิดอีกเลยเนี่ยเมื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนั้นพระนิพพานอันนั้นจะต้องเป็นธรรมที่ดีเยี่ยมสรุปนิพพานอยู่ที่ไหนเนาะพี่ต๋อยบอกอยู่ที่ใจเหรอนิพพานอยู่ที่ใจใจดวงไหนเนาะอ้าวพระนิพพานอยู่ที่มรรคเหรองั้นนิพพานก็คละกับมรรคสินะก็เนี่ยเนี่ยชอบลืมธรรมะมันก็เป็นอย่างเงี้ยชอบเดาเอาเองไงก็ต้องนึกอะไรนะมโนสมุทัยมโนนิโรธมโนนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะการที่จะคิดถึงคำว่านิพพานจะต้องนึกถึงนิโรธสัจจะเอาไว้เสมอเพราะนิพพานคือนิโรธสัจจะนิพพานอยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละทุกคนก็นิพพานเดินได้สิถ้าอยู่นอกตัวล่ะก็ต้องไปสิจึงจะถึงตกลงเป็นยังไงก็บอกว่าอะไรจักขุสมุทัยจักขุนิโรธจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาค่อยๆมาทำความเข้าใจเถอะคือยังไงรีบไม่ได้แหละพวกเราทั้งหลายเชื่อเถอะยิ่งรีบยิ่งเละค่อยๆมาทำความเข้าใจเถอะอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยนะว่าโอ้ยจะรีบปฏิบัติแล้วคุณจะไปปฏิบัติอะไรปฏิบัติให้มันบรรลุไงบรรลุอะไรนะขนาดถ้าอย่างนี้นะยังก็เหมือนกับว่ามีธุระจะไปสักที่หนึ่งก็มีบอกว่าไอ้ธุระที่คุณว่ามันที่ไหนไม่รู้แต่จะต้องรีบไปอยู่ช้าไม่ได้นะจะต้องรีบไปแล้วมันที่ไหนไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้ธุระเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วมันดียังไงไม่รู้แต่รู้ว่าดีก็แล้วกันสอบนี้ก็เหมือนกันบางคู่ก็โอ้ยอยากบรรลุมรรคผลนิพพานอยากจะรีบปฏิบัติให้มันเป็นอะไรเนี่ยนะก็ไปฝากความหวังไว้กับอาจารย์เนี่ยนะถ้าไปเจอตาดีก็บุญเก่าปุเพกตปุญญาตาดีมากจะ ไปเจอพลาดก็ตาบอดจูงตาบอดก็บอดกันนะตาบอดกับคนตาบอดร่วมกันเนี่ยนะมันจะสว่างขึ้นไหมนะก็ถ้าบอดหลายๆบอดมารวมกันขึ้นเผื่อจะได้สว่างขึ้นเอาไหมก็เหมือนไฟใช่ไหมถ้าไฟกองเล็กๆถ้าเอาอีกเหมือนเทียนนะเราจุดเทียนอันเล็กเนี่ยนะเอาเทียนมาเพิ่มรวมกันกองโตๆมันก็สว่างขึ้นนะแต่ถามว่าถ้าบอดรวมกันมากๆเข้าอะไรจะเกิดก็สนิทตามเดิมนะไม่ได้ทำให้สว่างอะไรขึ้นหรอกชั้นใดก็ดีถ้าหากว่าเราไม่ค่อยไม่ทำความเข้าใจให้ดีๆที่จะรีบปฏิบัติเนี่ยนะปฏิบัติเนี่ยแปลว่าเบื้องต้นเลยนะทำความเข้าใจให้ถูกต้องเขามาอยากจะแปลสัมมาทิฏฐิว่าทำความเข้าใจให้ถูกต้องข้อปฏิบัติสายกลางที่พระพุทธเจ้าสอนคือทำความเข้าใจให้ถูกต้องซะก่อนถูกต้องว่ายังไงบอกนี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทำใจให้ถูกต้องก่อนว่าอริยสัจเป็นอย่างนี้แล้วทุกข์เป็นไฉนชาติภิทุกขาชราภิทุกขาทำความเข้าใจเลยนะสมุทัยเป็นไฉนเนี่ยทำความเข้าใจว่ากามตัณหาภวตัณหาเป็นอย่างนี้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่านิโรธเป็นไฉนคือการสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือและอริยมรรคคืออะไรคือเห็นอริยสัจอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่แหละเป็นสัมมาทิฏฐิน้อมเพื่อจะออกจากวัฏฏะเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นต้นแล้วเราจะต้องใช้คำแบบไหนนะทำความเข้าใจให้เพียงพอซะก่อนถ้าทำความเข้าใจให้เพียงพอแล้วก็นะจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดนะจงรีบปฏิบัติเถิดรีบขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิดถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาละปัญหาว่าเบื้องต้นก็ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรรีบอย่างเดียวเลยนะรีบไปจนหอบแล้วก็กลับมาใหม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนมันสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะย่อมละความเข้าใจที่พลาดไปได้ย่อมละความเข้าใจผิดเข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าผิดผู้ที่เข้าใจผิดเนี่ยนะก็คือเข้าใจแบบปุถุชนนั่นแหละเรียกว่าเข้าใจผิดเข้าใจถูกต้องก็เข้าใจแบบพระอริยเจ้าท่านเห็นอริยสัจนั่นแหละสัมมาสังกัปปะย่อมละมิจฉาสังกัปปะละฆ่าละกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาสังกัปปะได้กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ปลูกฝังสัมปยุตตธรรมทั้งหลายไว้ในใจโดยชอบไว้ในอารมณ์นั้นโดยชอบเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือยกวิตกะเนี่ยยกสัมปยุตตธรรมโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะละมิจฉาสังกัปปะได้ถ้าบรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะละพยาบาทสังกัปปะกับวิหิงสาสังกัปปะโดยประการทั้งปวงนะกามสังกัปปะวิหิงสาสังกัปปะละได้ด้วยอนาคามีมรรคขออภัยอนาคามีมรรคละกามพยาปาทสังกัปปะและวิหิงสาสังกัปปะอรหัตตมรรคละกามสังกัปปะได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอระดับมรรคสูงมากเลยนะจึงจะละมิจฉาสังกัปปะได้อย่างเด็ดขาดส่วนสัมมาวาจาละมิจฉาวาจาละกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาวาจานั้นได้กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์หวงแหนสัมปยุตธรรมทั้งหลายไว้โดยชอบมิจฉาวาจาเนี่ยนะละเด็ดขาดอย่างเช่นละปิสุณาวาจาขออภัยละมุสาวาทได้เด็ดขาดด้วยโสดาปัตติมรรคนะละส่อเสียดได้เด็ดขาดก็ด้วยโสดาปัตติมรรคนั่นแหละเพราะพระโสดาบันเป็นต้นจะไม่ส่อเสียดละทีนี้ละพุทธวาจาได้เด็ดขาดด้วยอนาคามิมรรคคำพูดด้วยความน้อยใจนะภาษาธรรมะเรียกว่าพูดคำหยาบอยู่นะพูดด้วยโทสะรำพึงรำพันด้วยความน้อยอกน้อยใจดูเหมือนดีก็ช่างเถอะแต่ก็ชื่อว่าพูดด้วยคำหยาบอยู่ดีนะละเพอร์เจอร์ได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรคเพราะว่าพูดจิตเป็นสมุฏฐานที่เป็นอกุศลเปล่งวาจามาเมื่อไหร่เรียกว่าเพอร์เจอร์หมดอ่ะถ้าไม่ไปเข้าองค์ที่เหลือนะเป็นเพอร์เจอร์หมดเลยนั้นองค์ที่มรรคละปิสุณาวาขออภัยสัมผัสปราปะคือเพอร์เจอร์ได้เด็ดขาดคืออรหัตตมรรคส่วนสัมมาวาจาเนี่ยนะขออภัยสัมมากัมมันตะนะละมิจฉากัมมันตะได้เด็ดขาดก็ด้วยอะไรละเด็ดขาดเลยนะโดยเฉพาะละเจตนาในปานาติบาตอทินนาทานกามเมได้เด็ดขาดโสดาปัตติมรรคละได้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไอตัวที่ไม่ล่วงกรรมบทไอตัวที่ล่วงกรรมบทเนี่ยพระโสดาบันได้ละได้เด็ดขาด แต่ถ้าเป็นกายวาจากายการเดินนั่งนอนที่มีอกุศลเป็นสมุฏฐานก็ละตามมรรคนั้นๆไปส่วนสัมมาอาชีวะละมิจฉาอาชีวะและกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาอาชีวะกระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ยังสัมปยุตตธรรมทั้งหลายให้ผ่องแผ้วโดยชอบตัวมิจฉาอาชีพจริงๆเนี่ยนะพระโสดาบันละได้อย่างเด็ดขาดแล้วเพราะพระโสดาบันจะไม่ทำมิจฉาชีพส่วนสัมมาวายามะเนี่ยนะความเพียรพยายามชอบก็คือสัมมาประธานสีเนี่ยหมายถึงสัมมาวายามะอันนี้ละธรรมะที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาวายามะและก็ละความเกียจคร้านได้กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์และย่อมรับไว้โดยชอบซึ่งสัมปยุตตธรรมหมายความว่ารองรับคุณธรรมทั้งหลายเรียกว่าสัมมาวายามะส่วนสัมมาสติละมิจฉาสติและกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาสติได้กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์และย่อมยังสัมปยุตตธรรมทั้งหลายให้ปรากฏโดยชอบเรียกว่าสัมมาสติเนี่ยนะละมิจฉาสติมิจฉาสติคืออะไรมิจฉาสตินะอกุศลจิตทุกชนิดเรียกว่าเป็นมิจฉาสติหมดเลยนะจิตตุบาทที่เป็นอกุศลที่ระลึกผิดทั้งหมดเรียกว่ามิจฉาสติไม่มีโดยองค์ธรรมแต่หมายถึงว่าอกุศลจิตทุกชนิดเจตสิกอกุศลเจตสิกทุกชนิดเรียกว่ามิจฉาสติเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อสัมมาสติส่วนสัมมามิจฉาสมาธิก็คือเอกคตาที่เกิดร่วมกับอกุศลเนี่ยนะสัมมาสมาธินั้นย่อมละมิจฉาสมาธิละกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาสมาธิและก็ละความฟุ้งซ่านนั้นได้กระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ย่อมยังสัมปยุตตธรรมให้ตั้งมั่นไว้โดยชอบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสัมมาสมาธิบัดนี้พระเถระเมื่อจะย้ำปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินั้นนั่นแลจึงกล่าวว่าอะยังโขสาอาวุโสดังนี้เป็นต้นก็คือมีอธิบายว่าอริยมรรคมีองค์8นี้ใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรวมโลกุตระมรรคไว้ทั้ง4เข้าด้วยกันว่าดูก่อนอาวุโสมรรคมีองค์8นี้นั่นแลคือมัชฌิมาปฏิปทาย่อมเป็นไปพร้อมจักขุกรณีทำจักขุให้เกิดญาณกรณีทำญาณให้เกิดอะไรอะไรอีกหน้าไหนหน้าไหนหน้า248ข้างล่างนั่นแหละจักขุกรณีทำจักขุให้เกิดญาณกรณีทำญาณให้เกิดนะอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่ออภิญญาสัมโพธายะเพื่อตรัสรู้นิพพานายะเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะพระนิพพานอันนั้นแหละเรียกว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่างในหน้า209ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเป็นข้อปฏิบัติสายกลางที่ทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะมันตรงนี้ก็เน้นอะไรนะไม่ได้เน้นที่ปริญญยธรรมนะถ้าเน้นที่ปริญญยธรรมตัวธรรมที่ควรกำหนดรู้จริงๆอ่ะคือตัวปัจจัย4เป็นตัวปริญญยธรรมกิเลสทั้งหลายที่เกิดโดยอาศัยปัจจัย4เรียกว่าเป็นปหาตปธรรมเนี่ยนะกิเลสที่อาศัยปัจจัย4เรียกว่าปหาตปธรรมอย่างจีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มทุกชนิดอาหารทุกอย่างที่อยู่ทุกอย่างยาทั้งหลายทั้งหมดโดยตัวเขาเองลำพังเขาเองเขาเป็นอัพยากตะธรรมเป็นธรรมที่ควรรอบรู้แต่ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดแห่งโลภะเป็นที่อาศัยเกิดแห่งโทสะบุคคลเมื่อวิจัยเลือกเฟ้นใคร่ครวญปัจจัย4โดยรอบคอบแล้วจะละราคะละโทสะได้ทีนี้ละได้ก็ต้องละด้วยมัชฌิมาปฏิปทาถ้าตั้งคำถามว่าเจริญสัมมาทิฏฐิโดยมีปัจจัย4เป็นอารมณ์ทำยังไงเจริญสัมมาสังกัปปะโดยมีปัจจัย4เป็นอารมณ์คืออะไรตรงนี้จริงๆอ่ะนะในสูตรแรกท่านวางไว้แล้วใช่ไหมว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้คืออะไรนะปุถุชนเนี่ยนะที่ไม่กำหนดรู้อะไรไม่กำหนดรู้ปฐวีธาตุไม่กำหนดรู้อาโปธาตุไม่กำหนดรู้เตโชธาตุไม่กำหนดรู้วาโยธาตุเป็นต้นเนี่ยนะมันธาตุ4คือดินน้ำลมไฟนี่ถ้ารวมตัวกันเข้าเป็นเครื่องนุ่งห่ม ธาตุสี่นี่รวมตัวกันเข้าเรียกว่าอาหารธาตุสี่นี่ถ้ารวมกันเข้าเรียกว่าที่อยู่ธาตุสี่รวมตัวกันเข้าเรียกว่ายาท่านถ้ามองสมเหตุใกล้ของเครื่องนุ่งห่มทุกชนิดก็มีมหาภูตรูปสี่เหตุใกล้ของอาหารทุกคำก็คือธาตุสี่มหาภูตรูปสี่เหตุใกล้ของที่อยู่ทุกอย่างเลยนะก็คือธาตุสี่หรือมหาภูตรูปสี่ยาทุกชนิดก็มีมหาภูตรูปสี่เป็นเหตุใกล้ท่านถ้ากำหนดรู้มหาภูตรูปสี่ก็เท่ากับกำหนดรู้เครื่องนุ่งห่มกำหนดรู้อาหารกำหนดรู้ที่อยู่อาศัยกำหนดรู้ยาทั้งหลายเพราะพวกนี้คือมหาภูตรูปสี่นั่นเองนั้นผู้ที่กำหนดรู้กำหนดรู้ยังไงกำหนดรู้ว่าพวกจีวเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยาทั้งหลายเนี่ยเหตุใกล้ให้มีอะไรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายให้อะไรให้โผฏฐัพพายตนะเป็นต้นแล้วก็เพื่อปกปิดอวัยวะเป็นต้นนั่นเองอาหารเพื่อบำบัดทุกข์เพื่อให้ร่างกายยังอัตภาพให้เป็นไปได้ที่อยู่อาศัยอันนั้นก็เพื่อแต่ว่าสูงสุดเลยก็คือเพื่ออยู่นะเพื่อที่อยู่ที่อยู่นะโดยสักว่าที่อยู่อยู่แล้วยาทั้งหลายก็เพื่อยังชีวิตให้เป็นไปต่อไปบำบัดทุกข์ทั้งหลายทีนี้พวกนี้คือมหาพูดภายนอกเพื่อมาบำรุงมหาภูตรูปภายในปฐวีธาตุภายในปฐวีธาตุภายนอกที่เรายังต้องยินดีในที่เครื่องนุ่งห่มยินดีในอาหารยินดีในที่อยู่อาศัยยินดีในยาทั้งหลายก็เพราะเรายินดีในมหาพูดภายในเนี่ยนะก็พิจารณามหาพูดภายในพิจารณามหาพูดภายนอกก็ทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่ดินน้ำไฟและลมถ้าดินลักษณะที่แข็งแข็งมีกี่อย่างในกายนี้ก็20นะผมคนเล็บฟันหนังเป็นต้นธาตุน้ำมี12ก็คือน้ำดีน้ำเลือดน้ำเสลดเป็นต้นธาตุไฟ4อย่างมีธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นธาตุลม6อย่างมีลมพัดขึ้นเบื้องบนเป็นต้นเพราะฉะนั้นธาตุลมดินน้ำไฟลมเหล่านี้เนี่ยนะอาศัยข้าวสุกขนมสดทำให้เจริญเติบโตอาศัยปัจจัย4เป็นเครื่องแวดล้อมเนี่ยนะปัจจัย4เป็นเครื่องแวดล้อมทำให้กายเหล่านี้เป็นไปได้กายเหล่านี้คือมหาพูดเหล่านี้ก็มีอัสสาทะอยู่ใช่มั้ยมีความน่ายินดีอยู่แต่ขณะเดียวกันก็มีอาทีนวะมันเห็นอัสสาทะคือความน่ายินดีของธาตุสี่เหล่านี้ขณะเดียวกันก็รู้ว่าคือธาตุสี่เนี่ยมันหลอกให้น่ายินดีอย่างไรแล้วตัวเขาเองเขามีโทษอย่างไรเห็นไหมตัวเขาเองมีโทษอย่างไรแล้วเขาหลอกให้น่ายินดีอย่างไรแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะตัดอภิชากับตัดโทมนัสละโลภะโทสะเพราะจะต้องตามสูตรก็คือเห็นเหตุเกิดของมหาภูตรูป4เห็นความดับของมหาภูตรูป4เห็นอัสสาทะคือความน่ายินดีของมหาภูตรูป4แล้วก็เห็นโทษของมหาภูตรูป4แล้วก็เห็นพระนิพพานที่สงบระงับดับมหาภูตรูป4โดยเด็ดขาดได้นั่นนะฉะนั้นการที่สามารถทำวิจัยอย่างนั้นได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะผู้ใดที่ตัดฉันทราคะในมหาพูดได้อย่างเด็ดขาดด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็ละความโกรธข้อไปความโลภและความโกรธได้อย่างเด็ดขาดละโลภะและโทสะได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ยังถามว่าผู้ที่ยังชอบอะไรก็ชอบมหาพูดโกรธโกรธอะไรก็โกรธมหาพูดถูกผีหลอกให้ชอบให้หลอกให้ชอบแล้วก็หลอกให้ชังเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ชังก็เพราะถูกผีหลอกนั่นแหละเพราะอะไรเพราะไม่ทําปริญญาในมหาภูตรูป4เนี่ยนะมหาพูดกับมหาผีอยู่ใกล้ๆกันนะส่วนธรรมะที่จะต้องละอีกต่อไปเนี่ยนะก็คงพักสักครู่ก่อนนะจะได้กล่าวถึงอุปกิเลสที่เหลือเนี่ยนะอุปกิเลสที่เหลือคิดว่าวันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนี่ธรรมทายาทสูตรน่าจะจบนะแล้วรอช้าทำไม